शुरू कर रहा है और आगे बढ़ने हरकत में बरकत है भाई शोर न करें संगीत के साथ आगे बढ़े खाती इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक फितरी जज्बा रखा है चीजों को बेहतर बनाने का। इंसान का मिजाज ये है कि जो चीज उसको मिल जाती थी वो उसको और बेहतर बनाना चाहता है। ये इसी मिजाज का नतीजा है कि सारी दुनिया में सारी चीजें बेहतर होती चली जा रही हैं। सड़कें बेहतर हो गई, रोशनी का इंतजाम बेहतर हो गया, जिन मकानों में आज से 30-40 साल पहले हम रहते थे अब हम उनसे बेहतर मकानों में रहते हैं। जैसे कपड़े हम पहले पहनते थे अब हम उनसे बेहतर कपड़े पहनते हैं। जैसे खाने हम पहले खाते थे अब उनसे बेहतर खाते हैं। پچھلی سواریوں میں ہم سوار ہوتے تھے, اب ہم ان سے بہتر سواریوں میں سوار. جیسے ٹیلی فون ہم استعمال کرتے تھے, اب ہم ان سے بہتر ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, اور اللہ انسان کے فطری تقاضوں کو کبھی حرام نہیں کرتا. فطرت کے راستے میں اسلام رکاوٹ نہیں ڈالتا. صرف اتنی بات کہتا ہے انسانوں کا شفیق پروردگار کہ تم صرف باہر کی چیزوں کو بہتر بناتے مت چلے جانا, ذرا اندر کی چیزوں کو بھی بہتر بنا. اب آپ سوچیں, کئی طرح موبائل بند کر, سارے لوگ موبائل بند کرتے, بالکل بند کر, اس بلا سے تھوڑی دیر کے لیے پناہ مانگ. انبیاء علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم جیسے کھانے آج کھا رہے ہو ہمیشہ ویسے ہی کھاتے رہنا. کبھی نہیں کہا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم جن اونٹوں اور خچروں پر اب سوار ہو رہے ہو ان سواریوں سے بہتر کبھی کوئی سواری مت اختیار کرنا. تم جیسے مکانوں میں اب رہتے ہو ان سے بہتر مکان کبھی نہیں بنانا, کبھی نہیں. بلکہ ایک بات ہمیشہ انبیاء علیہ السلام نے کہی, زور دے کر کے دی, کہ دیکھو اگر تمہاری باہر کی چیزیں بہتر ہوتی چلی گئیں اور تمہارے اندر کی صفات بگڑتی چلی گئیں, وہ بہتر نہ ہوئی, تو تبھی تم کو دنیا میں خوشی نہیں ملے گی. آخرت کا تو ذکر ہی کیا ہے. اگر اندر کی چیزیں بہتر نہ ہوئیں تو ان تمام آرام و راحت کی بہترین چیزوں کے باوجود تم دنیا میں دل کے سکون سے محروم رہو. تم کو بستر اچھے مل جائیں گے, تم کو کاریں اچھے مل جائیں گی, تم کو کپڑے اچھے مل جائیں گے, تم کو کھانا اچھا مل جائے گا, لیکن دل کا خوشی کی خوشی اور دل کا چین اور اطمینان نہیں ملے, اس سے تم محروم. اس لیے تم اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ذرا بہتر بنا, اپنے اخلاق کو بھی بہتر بناتے رہنا, اپنے معاملات کو بھی بہتر بناتے رہنا, اپنے جذبات کو بھی ذرا بہتر بناتے رہنا, اپنی نماز کو بھی ذرا بہتر بناتے رہنا. ایک بات بتائیے, میں بہت سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں, علماء بھی ہوں اور عام لوگ بھی ہوں, اللہ سب کو نفع پہنچائے, اور سب سے زیادہ تو یہ خود کہنے والا محتاج ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھرپور نفع پہنچائے. کل یہ بات کہیں نہیں ہے کہ جس رفتار سے ہماری باہر کی چیزیں بہتر ہوئی ہیں اس رفتار سے ہماری اندر کی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. جو میں یہ بات کہیں گے, جتنے اچھے ہمارے مکان ہو گئے کیا اتنی اچھی ہماری نمازیں بھی ہوں؟ جیسا غفلت بھرا سجدہ ہم آج کے 25 سال پہلے کرتے تھے, ویسے ہی غفلت بھرا سجدہ آج بھی کرتے. جیسا غصہ ہم کو پہلے تھا اور اس پر ہم کو کنٹرول نہیں تھا, آج بھی ہم کو اسی طرح غصہ آتا ہے اور اس پر کنٹرول نہیں ہے, بجائے کم ہونے کے ہو سکتا ہے بڑھ گیا. دلوں کے اندر ایک حسد کی بیماری, کہ کسی دوسرے کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر خوش نہ ہونا بلکہ جلنا, یہ بیماری ہمارے اندر پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے, وہ بہتر نہیں. تو یہ باہر کی چیزیں بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں, یہ تو کافروں کے بھی بہتر ہو رہی ہے. اس لیے کہ وہ تو بیچارے صرف باہر کی ہی محنت جانتے ہیں, وہ اندر کی محنت جانتے ہی نہیں. وہ اگر پوجا کرتے بھی ہیں تو اپنی باتوں کی اصلاح کے لیے نہیں کرتے, کسی دیوی کے پرکوپ کے درد سے کرتے ہیں. اگر ہنومان جی کا چالیسا نہیں پڑھا और भगवान जी पर चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो दुकान बंद हो जाएगी, मुकदमा आ जाएगा। इसलिए डर के मारे इनको किसी तरह पटाए रखो। आपकी जबान बोलता आपकी सुनी नहीं, इनको किसी तरह लाके रखो, पटाए रखो, बस दुर्गा देवी को सुना देवी को जो नाराज न हो, बाकी बातों की इतना तकवा पैदा हो जाए, थकावट आ जाए, सुंदरती आ जाए, निखार आ जाए, तवाजो आ जाए, इंतिहार आ जाए, अदब एहतराम आ जाए, हया और शर्म आ जाए, हमारा दारी आ जाए, इसलिए कोई ताकत दुनिया में इबादत नहीं करती। ताकत जो बंदगी करता है किसी की भी करता है बेचारा, तो वो तो किसी शख्स से बचने के लिए करता है। और इंसान में भी सबसे बुरा इंसान वो है जिससे लोग उसके शर से बचने के लिए उसको राजी रखते हैं। तो जब इंसानों में सबसे बुरा इंसान ऐसा है तो आप कुछ सोचिए, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब ये हुआ कि यही तो हमारी भी तकलीफ है, हम भी इसमें जेल से नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी दिल की दुनिया क्यों नहीं चमकती, हमारा झूठ क्यों नहीं छूटा, हमारी सुस्ती और ताहिन क्यों नहीं दूर हुई, कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है। असल में उसी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए यहाँ भी शामिल हूँ। यही बात कही आज की बैठक में, एक बात की नियत कीजिए, पक्का इरादा कीजिए, हर एक अल्लाह से वादा करे, सुखते सुखते दिल में आज इरादा कीजिए कि भाई अब हम सब अपने अंदर की चीजों को भी आज से बेहतर बनाए। मैं कुछ तस्वीरें बताऊंगा, सोचिए जरा, आज आप पहले जायजा लीजिए कि क्या हमसे गलती हुई, ये हुआ क्या है, क्या बात है कि बाहर की चीजें बेहतर होती चली जा रही है लेकिन हमारी अंदर की चीजें बेहतर नहीं होती। खानदानों में जो फूट पहले थी वो अब भी बल्कि बढ़ गई है, आपस का इंतजार बढ़ता चला जाए, हम अपने बच्चियों को अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पाए, हमें आज समझ नहीं आता कि हम बच्चों को कैसे तरबियत दें, बल्कि आज तो हालत ये है कि बाहर की चीजों के बेहतर बनाने की मेहनत में हम इतने मशगूल हैं कि हमें अपने बच्चों के पास बैठने का भी वक्त नहीं। सच्ची बात, दिन भर सख्त मेहनत के बाद थक कर शाम को आते थके हारे बच्चे सो चुके होते, तो बच्चों के पास बैठने के लिए वक्त नहीं है। ये जिंदगी की क्या तरतीब हमने बनाई कि हम अपने बच्चों की भी तरबियत नहीं दे पा रहे, किसी और को क्या हम सिखाएंगे? हम बच्चों को तरबियत देना जानते ही नहीं, सीखा भी नहीं, ये भी नहीं पता कि हमें बच्चों और बच्चियों को क्या बताना है, बस इतना है कि बच्चे जरा बड़े हुए इनको किसी स्कूल में दाखिल कर हमारे घर से भला करे। अब बच्चे स्कूल में बेचारे पढ़ते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, तरबियत तो नहीं पाते। इसलिए जरा आज बारी बारी की चीजों को ले जाऊंगा, जरा गौर से सुने इस बात को कि हम कुछ क्या करते हैं, हम उसे अपने दिन को अभी तक ठीक से समझे नहीं। सच्ची बात यह है अभी तक हम अपने इस्लाम को ठीक से समझे नहीं, ये बहुत सख्त बात है जो मैं बहुत नरम लेने में कह रहा हूँ। हम दस दस हम पचासों चिंदे लगा चुके, हम मदरसे में पढ़ भी चुके और मदरसे में पढ़ा भी रहे हैं और नमाज भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, फिर भी मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि हम अभी तक अपने दिन को ये इस्लाम है क्या? ये कहता है सिर्फ ये कहता है कि मैं पांच वक्त नमाज पढ़ जाता हूँ बस, औरतों से भी कहता है मर्दों से भी कहता है बस, रमजान ना क्या तो रोजे रख लिया करो उल्टे सीधे, और हज के एक आध दफा चले जाओ एक दो दफा चले जाओ बहुत अच्छा है, पैसा ज्यादा है तो अच्छा उमरा भी कर लो, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि तुम्हारा दिल चमक जाए, दिल के अंदर एक नूर बन जाए, दिल के अंदर एक तकवा उतर जाए, दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, दिल بالکل صاف ستھرا ہو جائے, دل کے اندر سے گندگی نکل جائے, دل کے اندر سے میل کچیل نکل جائے. دل کے اندر سے دل جو مسلم بدل جائے, سارا مقصد سارے احکام کا اصل میں دل کی تبدیلی ہے کہ دل بدلے, یہ مقصد شروع کا. نماز کا مقصد بھی دل کا بنانا ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں جمی تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ میری نماز کہاں جا رہی ہے. اس لیے کہ نماز کا مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا ہے, اپنی صلاح بے ذکری, خوب جی لگا کر نماز پڑھو تاکہ میری یاد تمہارے دل میں جم جائے. کھاتے وقت بھی تم کو میری یاد آئے, پیتے وقت بھی تم کو میری یاد آئے, کاروبار کرتے وقت تم کو میری یاد آئے, قرض رکھتے وقت اور قرض واپس کرتے وقت تم کو میری یاد آئے, خوشی کے وقت بھی تم کو میری یاد آئے, غم کے وقت بھی تم کو میری یاد آئے. میری یاد مستقل بیٹھے, اور یاد جس کسی کی دل میں جم جاتی ہے وہ دن میں تین بار اور پانچ بار نہیں آیا کرتی. یاد تو جس کسی کی دل میں بیٹھ جاتی ہے نکالنے میں نہیں کرتی. یاد یاد وقتی چیز نہیں ہے. یاد غروب شمس کے وقت نہیں آتی, یاد صبح شادی کے وقت میں نہیں آتی. یاد کے اوقات نہیں ہے کہ 12:42 میں نہیں یاد آئے گی. یہ یاد کے اوقات نہیں ہے. اب آپ بتاؤ کس کے دل کو کیسی کیفیت ہے کہ 24 گھنٹے میں اکثر اوقات اکثر کاموں کے کرتے وقت وہ اپنے رب کی یاد کرتا ہو. اگر ابھی تک ہمارے دل کا حال نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہماری ایک ہی نماز کم ہوئی. سوچنے کی بات ہے, نماز میں بدلا تو نہیں, ہم کو کیوں نہیں بدلا, اس لیے کہ نماز اوپر سکتی ہے. دیکھو یاد وقتی طور پر آتی ہے, یاد تو کہتے ہیں اس کو. جس کسی کو کسی کی یاد آتی ہے تو ہر وقت آتی ہے, نماز پڑھتا ہے تب یاد آتی ہے, لیٹتا ہے تب یاد آتی ہے, بیٹھتا ہے تب یاد آتی ہے, چلتا پھرتا ہے تب یاد آتی ہے. یاد تو یہی چیز ہے, کسی کی بھی یاد. اور اس یاد کے تعلق تو دل سے ہے, یاد کا تعلق زبان سے تو نہیں ہے, اور یاد کے تعلق مخصوص اوقات سے نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا مقصد دل میں یاد کا جمنا. جب دل میں یاد جم جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی, تو پھر انسان سے گناہ نہیں ہوتا, تو انسان بدل جاتا ہے. دل میں یاد جس کے پیدا ہو جائے گی, جس کے دل میں اللہ کی یاد آئے گی, وہ ظلم نہیں کر سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ کسی کا حق نہیں مان سکتا, وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا نہیں سمجھ سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جب سب سے بڑے کی یاد ہے تو کوئی اپنے کو کیسے بڑا سمجھتا ہے؟ اس بڑے کی یاد کی وجہ سے سب اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اپنے کو بڑا صرف وہ سمجھتا ہے جو اللہ کی یاد جس کے دل میں مستقل طور پر نہیں جمی. ہر عمل جو ہے شریعت میں اس کا مقصد ہے دل کا بنانا. زکات, زکات کا مقصد بھی دل کی اصلاح ہے. قرآن مجید میں صاف فرمایا, خود من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. کہ اے محمد, اے ہمارے پیارے نبی, آپ ان کے مالوں میں سے زکات وصول کیجیے تاکہ ان کے دل مال کی محبت سے پاک ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکات کا فائدہ یہ ہے کہ امت کے غریبوں کی مدد ہو, لیکن مانا ہم نے جو اس کا فائدہ ہے, لیکن یہ فائدہ تو ان کو پہنچتا ہے نا جن کو زکات دی جاتی ہے. لیکن زکات خود نکالنے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو جو کسی عمل کا مقصد سوچا جائے گا وہ تو عمل کے کرنے والے کے لحاظ سے سمجھا جائے گا. اب حج کرنے والا جب حج کرنے جاتا ہے تو وہاں کی دکانوں میں خوب بکری ہوتی, تو کیا حج کا مقصد یہ ہے کہ مکہ مدینے کی دکانوں کو چلایا جائے؟ یہ مقصد نہیں ہے, یہ تو فائدہ ہے, لیکن اصل مقصد تو کچھ اور ہے. تو زکات کا بھی مقصد دل کو مال کی محبت سے پاک کرنا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکات کا نشانہ بھی دل ہے. حج کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حج سورة حج میں حج کی آیات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یاد رکھی اشارہ فرمانے کے لیے کہ حج کا مقصد بھی دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ ہم میں گرانے چلا جاؤں تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی. روزہ روزے کے لیے بھی قرآن مجید میں صاف فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد تقوی کا پیدا کرنا. تقوی کی جگہ کیا ہے؟ حج میں پڑھنے کے جو احکام قرآن مجید میں آئے اس میں بھی ارشاد فرمایا گیا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطہر لقلوبکم وقلوبہم. پردے کا حکم بھی کوئی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اسی کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں تمہارے اور ان عورتوں کے دل دونوں کے دل زیادہ پاک رہیں گے. تو پردے کا بھی نشانہ کیا ہے پتہ ہی چلا کہ اسلام کا اصل نشانہ یہ ہے کہ ہر شخص کا دل پاک پاک ہو جائے. دل پاک پاک جب ہوتا ہے نا تو زندگی بدل جاتی ہے. شاید ہمارا حال ابھی تک یہ ہے کہ ہم اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اعمال کا اثر ابھی تک ہمارے دل تک نہیں پہنچا. جیسے انسان کھانا کھاتا ہے کھا رہا ہے دونوں تینوں کو کھاتا ہے چھ غذا کھاتا ہے لیکن اگر اسے میرے جگر وغیرہ کی بیماری لگ جائے تو اس کے کھانے سے طاقت اس کے بدن کو ملتی ہے. اب آدمی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتا ہے کہ میں کھاتا تو ہوں لیکن میرے بدن کا حصہ نہیں بنتا. وہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ نکل جاتا ہے خود سے بن کر بدن کے ساتھ میں طاقت نہیں بنتی. تو ڈاکٹر یہ حکیم تجویز کرتا ہے کہ بھائی اصل میں آپ کا جو ہضم کا سسٹم ہے وہ خراب ہے تو اس کی وجہ سے کھانا ایک طرح سے جاتا ہے ایک طرح سے باہر آ جاتا ہے بدن کا حصہ نہیں بنتا. ایسی ہی ہماری صورت حال یہ ہے شاید کہ ہم جو اعمال کرتے بھی ہیں وہ اعمال ہماری روح کے اندر تک نہیں پہنچتے. وہ اعمال ہماری روح کے اندر تک نہیں پہنچتے وہ اترتے نہیں وہ روح کا حصہ نہیں بنتے. اس کے ہمارے اندر کی روحانی طاقت نہیں بنتی. اسی کے وجہ سے یہ حالت ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے اندر چل رہی ہیں جبکہ ہم اعمال کر رہے ہیں. یہ مجمع وہ ہے الحمدللہ. دیکھو ایک مجمع مختلف دین کی محنتوں کے نتیجے میں جس میں سب سے بڑھ کر جو اس وقت اللہ کی نعمت بن کر سامنے آئی ہے وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے مدارس کی محنت ہے علماء کی محنت ہے. ان محنتوں کے نتیجے میں اللہ کے فضل میں ایک تعداد ایمان والوں میں ان کی بن گئی جو اعمال پر آ گئے. الحمدللہ ایک حد تک اعمال پر آ گئے. یہ جو مجموعے میں اس وقت بیٹھے ہیں جیسے کہ اعمال والا مجھے اس لیے ان سے ذرا آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. ان سے یہ بات کہیں گے کہ بھائی آپ اپنا جائزہ لو کہ ان اعمال کے نتیجے میں کیا آپ کا مزاج اس طرح کا بنا کس طرح کا بننا چاہیے تھا. اگر نہیں بن پایا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. فوراً تبدیل پوچھیں کہ میں کیا کروں کہ میری نماز کے ذریعے سے میرے دل میں اللہ کی یاد جمے. میں کیا کروں میرے روزے کے نتیجے میں میری زکات کے نتیجے میں میرے حج کے نتیجے میں میرے ان اعمال کے نتیجے میں میرے اندر تبدیلی آئے. کتنی عورتیں ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں لیکن گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں گھر کے گھر دعوت کے بھر رہے ذرا ذرا کی بات پر جھگڑے گھر میں آپس میں خوش محبتوں کی فضا نہیں. وہ محبت کی فضا جو ایک گھر میں ہونی چاہیے وہ محبت کا ماحول جو ایک گھر میں ہونا چاہیے وہ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس گھر کی عورتیں بے شک نماز پڑھتی ہیں لیکن ان کی نماز کے باوجود ان کے دل ابھی تک صاف نہیں. ان کے دلوں میں محبت نہیں آئی ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ دل اگر بن جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوگا. जरा जरा की बातों पर आपस में ग्रुप बन गए होंगे, एक दूसरे के साथ कुछ हसद का जज्बा होगा, एक दूसरे की मुखालफत होगी, समाज का जानी होगा। जिसका दिल में तकवा आ जाएगा उसके सोचने की सतह बहुत बुलंद हो जाएगा, वो माफ करने वाला बन जाएगा, वो गुस्से को काबू में करने वाला बन जाएगा, वो अपनी नजरों को कंट्रोल में करने वाला बन जाएगा, वो नफरतों का जवाब मोहब्बत से देने वाला बन जाएगा। मर्द की जिंदगी भी बिल्कुल बदल जाएगी, उसके अखलाक, उसके जज्बात, उसके अंदर की तमन्नाएं, उसका देखने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका मुस्कुराने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, वल्लाह सब बदल जाएगा। आप जानते हैं जब अल्लाह का बंदे बंदों के दिल बदलते हैं कि कहाँ तक अच्छा असर पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है कि एक इंसान जिसके दिल में अल्लाह की याद जमे, वो जब निकलता है सड़क पर से गुजर रहा, वो चाहे बाजार जा रहा हो, अस्पताल जा रहा हो, कचहरी जा रहा हो, अदालत जा रहा हो, स्टेशन जा रहा हो, एयरपोर्ट जा रहा हो, किसी भी काम से जा रहा हो, मस्जिद जा रहा हो, ईदगाह जा रहा हो, किसी से मिलने जा रहा हो, लेकिन वो जब बाजार से गुजरता है, दुनिया में जो लोग पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, उसको अपने अल्लाह की याद उस वक्त दिया, उस वक्त वो अल्लाह की याद दिल दिल में लिए होता, ये भी जरूरी नहीं होता कि वो तस्बीह पढ़वा, बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन उसका दिल उस वक्त भी अल्लाह को याद कर रहा होता है, आखिरत की याद से वो उस वक्त भी हासिल नहीं होता जब वो भरे बाजार से गुजर रहा, और उस वक्त वो एक दुआ कर रहा होता है, तो क्या अल्लाह इतने बहुत से आपके बंदे गंदियाँ भरे के लिए जा रहे हैं, कोई दुकान को खोले बैठा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई दूध पॉलिश कर रहा है, कोई टैक्सी करा रहा है, अल्लाह या आपकी के जो बंदे हैं या आपके बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत करने निकले हैं, अल्लाह इन सबको रोजी दे दे, अल्लाह इनको आसान रोजी दे दे। अब वो चुपचाप दुआ कर रहा है, किसी को खबर नहीं, आपको मालूम है कि आमद के नतीजे में क्या होता है। अल्लाह के बहुत आरिफ बंदों ने लिखा है कि जो इंसान चुपचाप लोगों के दुनियावी हालात के दुरुस्त करने की दुआ मांगता रहे, इस तरह के लोगों को खबर भी न हो, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला उसको मरने से पहले उसकी दुआ में वो ताकत पैदा कर देते हैं कि उसकी एक दुआ से लाखों इंसानों की परेशानियां दूर। उसके दिल में लोगों से मोहब्बत आ गई, उसके दिल लोगों को खबर भी नहीं होती कि यह खुदा का बंदा हमारे लिए इस तरह दुआ करते हुए गुजर रहा, बिल्कुल कोई जानता नहीं, लेकिन क्योंकि उसका मामला अल्लाह से है, कोई शौक नहीं होता कि लोग जाने, तो छुपाता है अपने अंदर की चीजों को, लेकिन ये वो शख्स छुपाता है जिसका दिल बदल जाए, जिसके दिल अंदर से बदल जाता है, वाकई वो खाकर उतना खुश नहीं होता जितना खिलाकर खुश होता है, किसी गरीब को खिलाकर, किसी बेवा को की मदद करके, किसी यतीम की मदद करके, किसी टूटे दिल वाले इंसान की का दिल जोड़कर, किसी मरीज का इलाज कराकर, खामोशी के साथ किसी गरीब की मदद करके इंसान को वो खुशी मिलती है कि अल्लाह, लेकिन ये तब हासिल होता है भाई जब दिल बन जाए, जब दिल अगर न बने तो इंसान अजीब मिजाज क्या बनता है, वो उसके जितनी वो नमाजें पढ़ता जाता है, जरा गौर से सुनना मेरा ये जुमला, उसका उतना ही तकब्बुर बढ़ता जाता है, वो जितना दीन का काम करता चला जाता है उसका उतना ही घमंड बढ़ता जाता है, वो दूसरों को बेदीन समझने लगता है। अल्लाह अकबर, कोई शख्स किसी इंसान को अगर देखे और ये देखे कि इसकी तो दाढ़ी नहीं है, तो दाढ़ी मुड़ाता है, ये तो पैंट पहनता है, ये तो ये करता है वो करता है, अगर किसी शख्स ने किसी को शिकारत की नजर से देख लिया तो खतरा है कि अल्लाह उसके सब कुछ छीन ले, सब कुछ छीन। इसलिए देखो ये मामला बंदे और रब के दरमियान है, किसी बंदे को हक नहीं है कि वो किसी बंदे और रब के बीच में दखल दे। कौन है हम, हमारी क्या कैफियत है, हम अल्लाह के बंदों के बारे में कैसे राय कायम कर लेते हैं कि ये बेदीन है, और अपने बारे में कैसे राय कायम कर लेते हैं कि हम बहुत दीनदार हैं। क्या हमने वो वाक्य नहीं सुना तालीम के हल्के में बैठे, कई मुस्लिम की रिवायत है कि एक मरतबा بھی قوموں میں سے ایک بہت ذمہ دار بہت اس نے زندگی میں بنایا, لیکن بالآخر اس کو ایک احساس ہوا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے, مجھے اللہ کے سامنے جانا چاہیے, مجھے کیا زندگی گزارا. تو وہ اپنے علاقے کی کسی دیندار شخص کے پاس, جس کو لوگ جانتے تھے کہ یہ ماشاء اللہ ہمارے علاقے کے دیندار ہیں, اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کچھ کہا کہ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں, میری زندگی بدلے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو اس دیندار نے ڈانٹ کر اس کو بتا دیا کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اس کو خدا آنا ہے, تیری مطلب تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے یہ جملہ سن لیا اور اسی وقت اللہ نے فرشتوں سے کہا اس عادل و ذاہد کو جہنمیوں کی فہرست میں لکھ دو, لکھو اس کا نام, اور وہ جو میرا گنہگار بندہ آیا تھا اس کی میں نے مغفرت کر دی, اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دو. قیامت کے میدان میں جب یہ دونوں حاضر ہوں گے بلائے جائیں گے تو وہ عادل و ذاہد ہے اللہ نے ساری زندگی کے لیے بات میرے کو گناہ نہیں کیا دیں گے, میں اپنے گناہوں کو بتاتا رہا یا آپ مجھے جہنم میں بھیج دیں. اور یہ کیا ہاں یقیناً تو نے عبادت کی, بالکل صحیح تو نے عبادت کی, لیکن یہ بتا یہ بندے کو پہچانتا ہے تجھے تو اس کو یاد آئے گا, اس کو پہچانتا ہے آیا تھا کبھی تیرے پاس کی دنیا میں آیا کیا کہا تھا اس نے یہ بیچارا توبہ کرنے آیا تھا مسلک کے سبق پوچھنے کے لیے, تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ حضرت صاحب کی ناراضگی کا خیال سے مجھے اس وقت غصہ آ گیا تھا, میں نے سنجیدہ کر لیا, میری مسلک کی تقسیم کا اختیار اس کو کس نے دیا؟ میرا وہ جملہ سیدھا میرا خدائی میں دخل تھا, یہ میرا اختیار ہے کہ میں جس کو چاہوں معاف کروں, جس کو چاہوں میں معاف نہ کروں. تو کون سے میرا اختیار کی لیا؟ اور اس کو آگے مجھے جہنم میں پھینک دو, میں کچھ نہیں کروں گا, میں اس کو فیصلہ کر چکا ہوں کہ جہنم میں چلے گا اور میرے اس بندے کو جنت ملے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ظاہری زندگی ہمارے اندر آ گئی ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو زندہ اور دوسروں کو دیکھیں. دیکھو اب میں ایک بات بتاؤں, یہ جو کمیاں ہیں نا آپ بالکل مایوس نہ ہو, یہ کمیاں کیوں ہیں اور یہ کمیاں کیسے جائیں گی؟ دیکھو بالکل پریکٹیکل بات کرنا چاہتا ہوں, عملی بات, ہر ایک چیز سمجھ میں آئے. دیکھو یہ کمیوں کی ایک وجہ, ان کمیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اپنے مقام پر رکھ کر دوسروں کے مقابلے میں دیندار سمجھ رہا ہے. اگر وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے, کسی باکمل شخص کے پاس جائے, تو اس کے جتنی مرتبہ جائے گا اس کے دماغ سے یہ خنہ نکل جائے گا کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں, کوئی دیندار آدمی ہوں. یاد رکھنا جب تک یہ گہری پہاڑوں کے نیچے نہیں آتی اپنے کو بہت بڑا جانور سمجھتی رہتی ہے, اور جب وہ پہاڑ کے نیچے آتی ہے نا تب اس کو اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو دیکھتی رہتی ہے تو گہری اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی رہتی ہے. لیکن جب یہ گہری کسی پہاڑ کے نیچے آتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے. اس لیے ہر وہ شخص جو اعمال پر آ گیا اگر وہ بھاگ بھاگ کر کسی اللہ والے کے پاس نہیں جائے گا تو وہ اپنے آپ کو تکبر سے نہیں بچا. جب وہ بھاگ بھاگ کر کسی کے پاس جائے گا نا تو جاتے ہی اس کے 14 سبق روشن ہو جائیں گے, پھر وہ سمجھ جائے گا کہ میں کیا حماقت کر رہا ہوں, کیا میں سمجھتا تھا اپنے آپ کو, کیا میں سمجھتا تھا. دیکھو دین تو یہ ہے, مسکراہٹ تو یہ ہے, تقویٰ تو یہ ہے, توکل تو یہ ہے, صبر تو یہ ہے, شکر تو یہ ہے, رکوع یہ ہے, سجدہ یہ ہے, دعا یہ ہے. تب اس کو نظر آئے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر ہم اپنے بڑوں کے پاس نہ گئے تو یقین رکھنا اپنے جیسے لوگوں اور اپنے سے بھی کمتر لوگوں کے درمیان رہ کر یقیناً ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے, اس سے ہم اپنے آپ کو بچا دیں گے. واحد راستہ اپنے آپ کو اس تکبر سے بچانے کا, اس غرور سے بچانے کا یہ ہے کہ وہ فوق کل ذی علم عظیم. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے پاس اگر کچھ علم ہو جائے تو یاد رکھنا تم سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہے. وہ فوق کل ذی علم عظیم, ہر ذی علم کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بہتر دین والوں کے پاس جائے. یہ فرض ہے, لازم ہے, ورنہ تم بچ نہیں سکتے. یہی تمہاری نیکیاں تم کو غارت کر سکتی ہیں, اس لیے کہ تم اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگو گے. ہماری نیکی سنگے اللہ رب العزت کی عظمت کے مطابق ہم میں سے کوئی شخص اطاعت کر سکتا ہے؟ اللہ کے حق کے مطابق, اللہ کی شان کے مطابق کر سکتا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے مطابق؟ ایک بہت پرجلال بادشاہ ہو, ایک شاندار حکومت کا حکمران ہو, بہترین طاقت ہو, اس کی حکمرانی اس کی ہزاروں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں پر ہو, اور اپنے محل کے تخت تابوت پر بیٹھا ہو, فوج ہو, سیکورٹی کے لوگ ہوں, محافظین ہوں, وزرا ہوں, شہزادے ہوں, شان و شوکت کے سارے اسباب ہوں, اور اسی محل کے کسی ٹوائلٹ کے کسی دروازے کے نیچے کوئی چھوٹا سا کیڑا لے گیا ہو, آپ بتاؤ اس کیڑے کی کوئی حیثیت ہے اس بادشاہ کے سامنے؟ واللہ العظیم مالک الملک اور رب العالمین کے سامنے ہماری حیثیت اس کیڑے کی بھی بنی. کیا وجود ہے ہماری؟ کیا حیثیت ہے؟ گندے پانی کے قطرے سے ہم پیدا ہوئے, ایک گندے پانی کے قطرے سے, ایک گندی جگہ سے نکل کر ایک گندی جگہ میں وہ پانی داخل ہوا, اور پھر جب باہر نکلے ہم تو خون کے دریا بہ گئے. ہر وقت گندگی, آغاز میں گندگی, انتہا میں گندگی, وجود میں گندگی, ہر طرف ہم عجیب. ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہمارا کوئی وجود ہے؟ اور وہ اللہ نور السماوات والارض, وہ آسمان و زمین کا نور, وہ مالک الملک, وہ رب العالمین, وہ احکم الحاکمین, وہ ارحم الراحمین, وہ ودود اور وہ لطیف, اور وہ سمیع اور ودود بصیر, اور وہ رحمان اور رحیم, اور وہ قہار اور جبار. اس کے سامنے ہماری عبادتوں کی کوئی حیثیت ہے؟ تو اللہ اگر ہماری نمازوں پر صرف معاف کرتے تو اس کا بڑا احسان ہے. کیا کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عارفین کا فرمانا بالکل بجا ہے, ہمارے گناہ تو گناہ, ہماری تو نیکیاں بھی اس لائق ہیں کہ ان کے اوپر ہم استغفار کریں. ہماری تو نیکیاں بھی اس لائق ہیں. تو جس سطح تک ہم لوگ اس وقت تک پہنچے ہوئے ہیں دین, آج کی مسجد میں اگر ہم یہ ارادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھائی کس سطح تک پر پہنچنے پر تو کریں گے اللہ کا شکر ادا, بلا شبہ یہاں تک بھی نہ پہنچے ہوتے تو آگے کی بات کیسے سنتے؟ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تک تو پہنچا ہے. لیکن آج ہم یہ ضرور فیصلہ کریں گے کہ بھائی اب ہم یہ جتو لیں گے کہ دین کے کون کون سے شعبے ابھی تک ہمارے اندر نہیں ہیں, کیونکہ یہ جائزہ لیں گے انسان. اب یہ جائزہ لینے کا آگے ہے, ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جو ہم کرتے ہیں, وہ چیزیں یاد نہیں رہتی جو ابھی ہمارے اندر کمیاں ہیں. ایک بیمار انسان وہ اپنی بیماری کو محسوس کرتا ہے, اس کے بدن کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے وہ اس تکلیف کو زیادہ محسوس کرتا ہے. عجیب بات ہے, اگر کسی انسان کے پیر کی چھوٹی انگلی کا ناخن ٹوٹ جائے تو پورا بدن تو اس کا بالکل تندرست ہے, لیکن چھوٹی انگلی کا ناخن ٹوٹا ہوا ہے, آپ اس کے خیریت پوچھی وہ کیا بتائے گا کہ میرا سر بالکل ٹھیک ہے, میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں, میری ناک بالکل ٹھیک ہے, میرا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہے, میرے دانت ٹھیک ہیں, میری دال ٹھیک ہے, میری زبان ٹھیک ہے, میرا کان ٹھیک ہے, اور میری گردن بھی ٹھیک ہے, میری بدھی بھی ٹھیک ہے. وہ اترتے ہوئے اتنی دیر تک آئے گا نیچے پیر کے ناخن تک, تب تک تو ہر جان چھوٹ جائے گا. وہ سیدھا شروع کرے گا بھائی سے, اتنا حصہ ٹھیک ہے اس کا ذکر نہیں کرے گا, ہاں ہاں سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ, سب اس میں بہت صحیح. ارے خدا کے بندے پورا بدن 80 کلو کا وہ ٹھیک ہے, اور آدھے گرام کا ناخن ٹوٹا ہے, بلکہ آدھے ملی گرام کا, تو اس کی تکلیف کا احساس تم کو زیادہ ہے. یہی تکلیف ہماری روحانی دنیا میں کیوں نہیں, کیوں ہماری روحانی دنیا میں یہ تکلیف نہیں ہے یا ہم جب سوچتے ہیں اپنے بعد الحمد للہ ماشاء اللہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں کہ میرے لیے کرتے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے الحمد للہ داڑھی بھی ہے کرتا بھی ہے پجامہ بھی ہے الحمد للہ حافظ قرآن بھی ہے یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں مولانا صفا خیریت سے میرے دل سے تو ابھی تک حسد نہیں نکلا میرے دل سے تو ابھی تک تکبر نہیں نکلا میرے تو ابھی تک اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے میں تو گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بلا بڑی بیوی کو ڈر کے رکھتا ہوں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی روحانی بیماریوں کو ہم محسوس نہیں کر رہے اور مصنوعی صحت کو محسوس کر رہے ہیں اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پورے بدن کی تندرستی کو تو محسوس نہیں کرتے اور ایک ناخن کی تکلیف کو محسوس جو اللہ والے ہوں گے ان کی تکلیف الٹی ہوگی یاد رکھیں جو واقعی مومن ہوتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جن کا واقعی جن کے اندر اسلام ہو سکتا ہے ان کا حال بالکل دوسرا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے بدن کو بیسوں بیماریاں لگ جائے تب بھی وہ اس حصے کی تندرستی کو یاد کر کے شکر ادا کرتے ہیں جو حصہ ابھی تک محسوس وہ ان تکلیفوں کو زیادہ محسوس نہیں کرتے بہت عجیب واقعات ہیں اس طرح کے ایک اللہ کے بندے تھے اللہ کے ولی تھے بیمار ہوئے اور بہت سخت بیمار بہت سخت بیمار لمبی بیماری چلی ایسی بیماری کہ پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے اور ہر کیڑے میں پورے بدن میں زخم پڑ گئے اور ہر زخم میں سینکڑوں کیڑے پڑ گئے تصور کیجیے کہ پورے بدن میں زخم ہوں اور زخم میں کیڑے پورے بدن بدبو آ رہی ہے کوئی چھونے میں تیار نہیں قریب کھلے ہونے میں تیار دور کسی ملک میں کسی شہر میں ان کے بہت چاہنے والے خلیفہ رہتے تھے ان کے شاگرد بہت ہی زیادہ چاہنے والے بہت محبت کرنے والے ان کو خبر ملی تو وہ سفر کر کے گئے اپنے شیخ کو دیکھنے کے لیے قریب پہنچے دیکھا تو ان کی حالت خراب رو پڑے بری طرح سے اللہ اللہ یہ آپ نے کیا فیصلہ فرمایا میرا یہ میرا شیخ آپ کا اتنا نیک بندہ اس حالت میں پڑا ہے پورے بدن میں زخم ہے ہر زخم میں پیلے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کیا ہو گیا اللہ آپ بہت بڑے خوب دعا مانگے کیونکہ میں دیکھا کہ ان کے ہوش کھلنے اگر کہ وہ خود بے ہوش ہیں لائے جس کے پورے بدن میں کیڑے پڑے ہوں گے وہ کہاں ہوش میں ہوگا تو لیکن پھر بھی وہ تو کچھ ہوش کھلنے کس طرح لڑکی کی بیٹھے اور کچھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو آواز آئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمد للہ حیران رہ گئے یہ سن کر کہ اس حالت میں وہ اللہ کا شکر نہ کرے بس اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگا نے کہا کہ اللہ آپ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں یہ تو بھی زندہ ہے اللہ اس کو صحت دے دیجیے شفا دے دیجیے اس بیماری کے چھٹکارا دے دیجیے اور اگر ان کی حکمت میں صحت اور عافیت نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہوش دے دیجیے میں ان سے کچھ پوچھنا کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اللہ بڑی مہربانی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے صحیح ان کو ہوش مل جائے اس طرح نانا سے اللہ سے رحم آ گیا اور ذرا دیر میں انہوں نے آنکھ کھولی ہوش آ گیا بس ایک دم گھٹنے کے بعد بیٹھ گئے سلام کیا انہوں نے آنکھ کھولی پہچانا ہمارے کو سلام کا مسکرائے انہوں نے کہا حضرت باقی باتیں بعد میں ہوں گی مجھے آپ پہلے جلدی سے اتنا بتا دیجیے کہ اتنی شدید بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ شکر کا کون سا موقع ہے صبر کا موقع ہے یہ تو میں سمجھ گیا لیکن یہ شکر کا موقع تو نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں الحمدللہ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کوئی جانے لیکن تم بہت دور سے آئے ہو شاید مجھے اللہ نے ہوش اسی لیے دیا ہو کہ میں تم کو یہ بات کہہ دوں تو میں اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے بدن کو تو بیمار ڈال دیا مگر میرے دل کو تو تندرست رکھا. اگر اس نے الٹا کر دیا ہوتا اور میرے دل کو بیمار ڈال دیا ہوتا, میرے پورے بدن کو تندرست رکھا ہوتا, تو میں کیا کر لیتا, میں کیا کر لیتا. آپ سوچو ذرا, یہ کیا کیفیت ہے جس میں اتنی سب سے پیر تک کی بیماری کو وہ بندہ کم محسوس کر رہا ہے, اور دل کیونکہ ابھی تک اس کا اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے, اس لیے وہ اس نعمت کو زیادہ محسوس کر رہا ہے. ہمارا یہ حال ہے. یہ تو بہت آگے کی بات ہے, بہت آگے کی بات ہے. ہمارا تو عجیب حال ہے, عجیب حال ہے. ہم کو پچاسوں نعمتیں اللہ دیتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نعمتیں دیتے ہیں, وہ ہم کو یاد نہیں رہتی, اور ایک آدھ پہلو سے کوئی تکلیف ہوتی ہے وہی ہم کو زیادہ یاد ہوتی ہے. جو چیز ہم کو ملی ہوئی نہیں ہے وہ ہم کو زیادہ یاد رہتی ہے, اور جو چیزیں ہم کو ملی ہوئی ہیں وہ ہم کو نہیں یاد رہتی. اس کی وجہ سے ہر شخص کہیں کیفیت میں خوش نہیں ہے, اندر سے مطمئن نہیں. حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید. ہر آدمی اندر سے یہ محسوس کر رہا ہے کہ ابھی چیزیں میرے پاس کم, ابھی یہ چیز کم, ابھی یہ چیز کم, ابھی یہ چیز کم. یہ بہت بڑا عذاب ہے جو دلوں پر مسلط ہے. یہ عذاب ہے, یہ سزا ہے. مان لو میری بات, یہ سزا ہے. اللہ ہم سب سے یہ سزا اٹھا لے. اللہ دل کے اطمینان کی کیفیت دے دی, اللہ دل کے اطمینان کی کیفیت دے دیجیے. کتنی نعمتیں آج اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں, آپ سوچیں ذرا, کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اتنی نعمتیں تو کسی ایک صحابی کو نہیں ملی, جتنی نعمتیں ایک عام مسلمان اور عام انسان کو آج ملی دنیا کی. لیکن ہمارا وجہ کیا ہے, میں پھر عرض کر رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, اعمال کر رہے ہیں ہم, لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے, ان اعمال کا کنیکشن دل سے نہیں جڑا, اعمال کا نور دل کے اندر نہیں اترا. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ نہیں اترے گا تب تک جب تک ہم ذکر نہیں سیکھیں گے, اللہ والوں کے پاس نہیں جائیں گے, کسی ایک اللہ والے سے ٹوٹ کر محبت نہیں کریں. بالکل لازم سمجھے, اس کو کوئی سنت نظر مستحق نہ سمجھے, خدا کے لیے اس کو ایسا سمجھے, ہر شخص یہ سمجھے کہ میرا کوئی ایک اللہ کے رشتے کا کوئی محبوب تو ہونا چاہیے. دنیاوی رشتے کے بہت سے محبوب ہوا کرتے ہیں, ایک اللہ کے رشتے کا تو کوئی محبوب ہو. دیکھو اس سے کام نہیں چلے گا, یہ بزرگ آگے ان کا بیان سن لیا, یہ بزرگ آگے ان کا بیان سن لیا, یہ بزرگ آگے ان کا بیان سن لیا, یہ بزرگ آگے ان کا بیان سن لیا. اچھی بات ہے بیان کرنا, اچھی بات, لیکن یاد رکھنا یہ اسی طرح بیان سنتے ہی رہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مشاعرہ سنتے رہے. میں بہت صاف بات عرض کر رہا ہوں, اس سے کام نہیں چلے. کیا اس سے کام چلتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے لیکچر سن لیا, اس ڈاکٹر کے لیکچر سن لیا, اس سے کام چلتا ہے؟ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کہ بھائی آئیے ڈاکٹر صاحب, آپ ملیریا پہ لیکچر دے دیجیے, اور آپ آئیے ٹائیفائڈ پہ لیکچر دے دیجیے, اور آپ آئیے ڈینگو پہ لیکچر دے دیجیے, اور آپ آئیے ذرا ایسیڈیٹی پہ لیکچر دے دیجیے, اور بس یہ ان کا بھی لیکچر سنا ہماری ایسیڈیٹی ٹھیک ہو گئی, ان کا لیکچر سنا ہمارا ملیریا ٹھیک ہو گیا. بالکل ڈاکٹر کے حوالے اپنے کو کرنا پڑتا ہے, علاج کرنا پڑتا ہے, اس کی بات ماننی پڑتی ہے, پرہیز کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح بنیادی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو عام کرے. اب تک یہ محدود حلقے میں نے اب ہمارے اطالعے کی خواہشیں کس طرح سے اللہ سے ہوئی, جو دین کے جس شعبے میں لگے اسی میں لگے رہے. وہ اگر مدرس ہیں تو پڑھائیں اور محنت سے پڑھائیں, دعوت تبلیغ کی عظیم محنت سے ان کا تعلق ہے تو خوب قربانیاں دیں, خوب محنت کریں, خوب وقت لگائیں, خوب جماعتیں لکھنے میں لکھنے اور نکالیں, لیکن اپنے آپ کو کسی ایک اللہ والے کے تابے بھی کرے, حوالے بھی کرے, کسی کی نگرانی میں رہے. کوئی بڑا ہو, کوئی ہمارا ہو بڑا جس سے ہم پوچھیں, کوئی ہمیں روکے, کوئی ہمیں سمجھائے, کوئی ہمیں نصیحت کرے, کوئی ہماری نگرانی کرے. اس کے بغیر کام نہیں کرا, صحابہ کا نہیں کرا, کسی کا نہیں کرا. جب تک یہ رہتا ہے تب تک انسان بڑا سیدھا رہتا ہے اور ترقی کرتا ہے آگے بڑھتا ہے. صحابی کرام نے تو عورتوں کا بھی حال یہ تھا, کوئی ایک صحابی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نگرانی اور محبت سے اپنے کو آزاد نہیں کیا. ہر ایک کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اپنا نگران مانتے, دل و جان سے محبت کرتے. یہ جب یہ محبت ہوگی تو انشاءاللہ اعمال کے سطح سے ہم آگے بڑھیں اور ہمارے دلوں کے اندر جو سطح کیسے بہتر ہوگی, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی مستقل یاد ہے, شکر کی کیفیت ہوتی ہوگی, صبر کی کیفیت ہوتی ہوگی. اکثر ہمارے آپس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اصل میں دل کی خرابی کے لیے, صبر کی کمی ہے تو مسائل ہوتے ہیں, شکر کی کمی ہے تو مسائل. صحابہ کرام کے گھروں میں کتنی تکلیفیں ہوتی تھیں, کتنے فاقے ہوتے تھے, کتنی غربت تھی, لیکن ان کے گھروں کا کیا ماحول تھا, کیا گھروں کا ماحول تھا. گھروں کے اندر کسی ایک صحابی کا گھر کر کے واقعہ سنائے کہ اپنے شوہر کی غربت کی وجہ سے اس کی بیوی اس کے شوہر چل گئی, یا اس کی بیوی نے شکایت کی, یا اس کی بیوی نے کہا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی کہاں کر دی, میری کہاں قسمت چھوڑ گئی. کیا یہ کسی گمنام سے گمنام عورت کا کبھی یہ واقعہ صحابہ کی زندگی میں ملا ہے؟ حالانکہ غربت تو وہاں ہوتی تھی, اتنی غربت تو ہم نے کبھی آج تک سنی نہیں اپنے ماحول میں. دیکھنا تو دور کی بات, لیکن وہاں کیا تھا؟ یہاں الحمد للہ ہم اپنے گھروں کے بیچ میں بیٹھے, یقیناً عورتیں بھی سن رہی ہوں گی, بچیاں بھی سن رہی ہوں گی, لیکن واقعہ سنا تھا ان کے گھر کا. ایک غریب صحابی سے مزدور مزدوری کرتے اور مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتے. ایک دن وہ نکلے مزدوری کی تلاش میں, دن بھر کام تلاش کرتے رہے, کوئی کام نہیں ملا, شام کو خالی ہاتھ گھر باہر آئے, کچھ نہیں تھا. گھر میں آئے بیوی سے کہا کہ میں کچھ کھانے کو ہے, تو بیوی نے کہا کہ کل جو کچھ بھی تھا وہ سب کل ختم ہو گیا, آپ کو تو میں تو انتظار میں تھی کہ آپ کچھ مزدوری کریں گے, جمع کر لائیں گے کچھ, تو پھر میں بتاؤں گی آپ بھی کھائیں گے میں بھی کھاؤں گا, لیکن آج تو کچھ نہیں ہے. تو بیوی کے زبان سے یہ سن کر شوہر کو ظاہر ہے کہ شوہر کو تکلیف ہوئی کہ میری وجہ سے بیوی بھی بھوکی ہے, لیکن بیوی نے جب شوہر کے چہرے پر یہ اداسی دیکھی تو اس بیوی نے کہا کہ آپ بالکل پریشان ہوں. ایک بات سوچیے, روزانہ ہم لوگ کھا پی کر اپنی مرضی کے مطابق سوتے تھے, آج اللہ کی مرضی کے مطابق سوئیں. آج اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم بھوکے رہیں رات میں, تو ہم نے اور آپ نے تو یہ سیکھا ہے نا کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے, تو آپ بالکل فکر نہ کریں, میں دل سے راضی ہوں. اب شوہر کی ہمت بڑھ گئی جب بیوی نے یہ بات کہی, رات گزری, اگلے دن نکلا, دوسری صبح تو شوہر کام کی تلاش میں پھر نکلے. سنت کے مطابق بیوی دروازے تک آ کر مسکرا کر فی امان اللہ کہہ کر اس نے رخصت کیا. اللہ کے رسول نے یہ ادب سکھایا تھا کہ گھر میں جب شوہر داخل ہو تو ہمیں سلام کرتے اور مسکراتے ہوئے داخل. آپ ذرا سر سوچو, چھوٹا سا معاملہ ہے, کوئی اسے مجاہدہ نہیں, لیکن اگر شوہر مسکراتے ہوئے اور سلام کر کے گھر میں داخل ہوگا تو گھر کے اندر خوشیوں کا ماحول بن جائے. اگر کسی وجہ سے بیوی کا موڈ خراب بھی تھا تو آپ کی مسکراہٹ اور سلام کی وجہ سے اس کو بھی مسکرانا ہی پڑے گا اور جواب میں وعلیکم السلام کہنا ہی پڑے گا. ورنہ عام طور پر شوہر کس طرح جاتے ہیں گھر میں, کس طرح داخل ہوتے ہیں, میں آپ کا راز کیوں پاس کروں, راز کو راز ہی نہیں ہے. دن میں تھکتے ہیں, ٹینشن آتا ہے اپنی بے فکری کے لیے, कारोबार से हुआ, उधार नहीं मिला, माल की डिलीवरी नहीं हुई, मुकदमे में फैसला खिलाफ हो गया। अब शौहर घर में दाखिल होता है तो उसको गुस्सा भी है, चिड़चिड़ाहट भी है, थका भी है, सर में दर्द भी है, और आजकल माशाल्लाह बड़े आदमी होने की अलामत की है कि ब्लड प्रेशर की है और शुगर की। और जब ये दोनों होते हैं तो गुस्सा तो अब घर में दाखिल में टेंशन चेहरा ऐसा जैसे 70 जूते खा जाए, और बीवी बेचारी दिन भर इंतजार में, अब जाते ही वो कुछ हुआ, लड़ाई हंगामा, बच्चे छुप रहे हैं, अबू आ गए, अबू आ गए, अबो कोई परल के पीछे छुप रहा है, कोई मन के पीछे छुप रहा है, अबू ना आए कोई कोई भूत आ गए। इस तरह घर में दाखिल हो जाए। अल्लाह के रसूल ने क्या आदत सिखाया, देखो क्या प्यारा दिए है, क्या तुमने क्या समझाया इस बात, हर उम्र के हिम्मे लाजिम करा दिया। तुम चाहे दिन भर में जितने छुटे हुए हो, तुम चाहे जितने टेंशन में हो, चाहे जितने परेशानी में हो, इस परेशानी और टेंशन की कोई जिम्मेदारी तुम्हारी बीवी पर नहीं, इसकी सजा उसको देना बिल्कुल खराब है। उससे क्या मतलब, आप मुकदमा हार गए तो आपकी गलती है, उससे क्या मतलब। हम मुसलमानों का क्या हाल है, अगर हमारी फुटबॉल की टीम जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे वो हार गई तो बीवी को डरा, ये प्रैक्टिकल वाकयात हो रहे हैं। मैं इस जमाने में मदीने मुनव्वरा में था, चंद साल पहले वहां के इमाम ने मदीने में जो खुतबा दिया जुमे के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे में मर्दों की फिरौनियत यहां तक बढ़ गई है और लोगों की जहालत यहां तक बढ़ गई है कि अभी हाल में सऊदी अरब में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ, नेशनल टूर्नामेंट, उसमें वहां की दो ही टीमें हैं जो हमेशा हर साल फाइनल में आती हैं, हिजबुल अहली और नाजिल अहली और नाजिल रियाद, दो ही टीमें हैं जो हमेशा आती हैं, जब ये जीतती गई जीतती खेल में तो होते ही है। तो उस मरतबा में जब आते हैं इमाम हरम ने खुद खुदबे में कहा कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि घर में शौहर सपोर्ट करता था एक टीम को और बीवी हामी थी किसी और टीम, और बदकिस्मती से वो टीम जीत गई जिसकी हामी थी बीवी, जिसकी हामी थी बीवी, जिसको सपोर्ट करती थी बीवी। तो बीवी ने कुछ चिढ़ाया शौहर को, मैंने कहा था ना कि आपकी टीम हारेगी, तो शौहर को जरा लाया, शौहर के पास एक हथियार है खराब था, और क्योंकि मैंने उन लड़ाई झगड़े हुई और बात पहुंचते पहुंचते तलाक तक पहुंच गई, सिर्फ इस वजह से तलाक हो गई कि तुमने उस टीम के जीतने पर खुशी का इजहार क्यों किया। जैसे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नमाज रोजा नहीं सिखाया, अल्लाह के रसूल ने अच्छा इंसान बनना सिखाया, अच्छा शौहर बनना सिखाया, अच्छी बीवी बनना सिखाया, अच्छा भाई बनना सिखाया, अच्छी बहन बनना सिखाया, अच्छी माँ बनना सिखाया, अच्छी बहू और अच्छी सास बनना सिखाया, अच्छी नंद और अच्छी भावच बनना सिखाया, ये है इस्लाम। जनाब आपने एक बात सिखाई कि जब घर में दाखिल हो तो तुम अपने बाहर के टेंशन को बाहर रख कर जाओ, अंदर लेकर मत जाओ, और तनाव करके मुस्कुराते हुए दाखिल हो। अब जब इंसान इस तरह दाखिल होता है तो घर में अपने आप खुशियों का माहौल, और उधर बीवी को ये सिखाया कि जब तुम्हारे घर का मर्द सुबह को काम के लिए निकले तो उस वक्त दरवाजे तक आकर पर्दे का लिहाज करके तुम दरवाजे तक आकर शौहर को रुखसत किया करना, और फी अमानिल्लाह कहकर मुस्कुराते हुए रुखसत करना, ये सुन्नत। शायद ही हमने कि कोई आदमी ने आज तक इस पर कभी अमल किया, हमें वो सुन्नतें पसंद हैं जो दिखावे की हैं, सख्त बातें, मैं बातें बहुत सख्त करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लजबलेजा नरम रहे।